så fint det där lät. Men titta, här kommer ju den stora tårtan. Åh! Varsågoda då, ta för er av tårtan och saften. Åh, vad gott det ska smaka. Så här bra ska min bror också ha det när han blir stor. Får vi kunna visa någon, min bror och jag? Ja visst, gärna. Sätt igång. Tänk en gång när jag blir stor.